Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Гаазе, Нідэрланды, сёння адбудзецца міжнародная канферэнцыя ў праблеме бяспекі і стабільнасці ў Афганістане. Чакаецца, што ў ёй возьмуць удзел прадстаўнікі болей як 80 краінаў і арганізацыяў. Напярэдадні сустрэчы дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон выказала спадзяванне, што Іран падасць канструктыўныя ідэі для дасягнення стабільнасці ў Афганістане, улучшэння бяспекі мяжы і барацьбы з нелегальным гандлем наркотыкамі. Аднак Клінтон не збіраецца сустракацца ў Гаазе з прадстаўнікамі Ірану. Брытанскія сілы пачынаюць афіцыйны выхад з Іраку, тым самым сігналізуючы пра завяршэнне ваенных аперацый у пачатак 6 гадоў таму. На базе ў Басры, дзе войскі кааліцыі ачольвала Брытанія, сёння будзе спушчаны яе сцяг і перададзены кантроль амерыканскім сілам. Паводле летась падпісанай дамовы з Іракам, вывад 4100 брытанскіх вайскоўцаў павінен быць завершаны ў ліпені. У пару прэм'ер-міністра Тоні Блэра Брытанія была галоўным саюзнікам ЗША ў Іраку. Там былі разгорнутыя каля 46 тысяч брытанскіх жаўнераў. Пакістанскія сілы бяспекі ўсталявалі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі ў горадзе Лахор, захопленай групай узброеных людзей учора раніцай. Асада працягвалася каля 8 гадзінаў. Паводле афіцыйных дадзеных, загінулі 14 чалавек, улучна з 8 паліцыянтамі, каля 100 чалавек параненыя. Баевікі талібану падазраюцца ў нападзе на акадэмію. Лідары арабскіх дзяржаў выказалі падтрымку суданскаму прэзідэнту Амару Аль-Башыру. Выдаць ордэр на арышт якога прыняў рашэнне міжнародны крымінальны суд у Гаазе. У сумеснай заяве на саміце арабскай лігі ў Катары яны падкрэслілі сваю салідарнасць з Суданам і асудзілі рашэнне суду. Суданскага прэзідэнта крымінальны суд абвінавачваў у злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў правінцыі Дарфур. Злучаныя Штаты будуць дапамагаць Грузіі ў аднаўленні яе ўзброеных сілаў, а таксама паставіць ёй ваеннае абсталяванне. Пра гэта заявіў у Тбілісі намеснік камітэту начальнікаў штабоў арміі ЗША генерал Джеймс Картрайт на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Амерыканскія ваенныя эксперты працуюць у Грузіі над аднаўленнем грузінскага войска і пераглядам яго ваеннай стратэгіі пасля паразы ў леташняй вайне з Расіяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны. Зараз паслухайце паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы. І нагадаю, што а 7 раніцы у нас будзе жывы эфір. У эфіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Іспаніі выступіў за скасаванне санкцый еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Соул Мінск». Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле даследаванняў сацыёлагаў лабараторыі «Новак», толькі 2% беларусаў лічаць, што ўсясветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч. Вітаюць сёння ў свеце. Пакістанскія службы бяспекі кажуць, што яны ўстанавілі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі, якая была атакаваная раней сёння групай узброеных людзей. Сілы бяспекі ўзялі ў аблогу будынак, перастрэльваючыся з невядомымі нападнікамі на працягу каля 8 гадзін. Сёння ўзброенымі баявымі вінтоўкамі і ручнымі гранатамі людзі атакавалі паліцэйскую падрыхтоўчую акадэмію, што знаходзіцца каля ўсходняга пакістанскага гораду Лахор. Паводле супрацоўнікаў паліцыі, паведамленняў медыя, у часе штурму былі забітыя 20 паліцэйскіх прызыўнікоў і некалькі дзясяткаў параненыя. Паводле паліцыі, як мінімум 4 баевікі забітыя. Сілы бяспекі Пакістану, як паведамляецца, захапілі найменей трох нападнікаў.

У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хваленая белорусская модель экономики развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина, Бобруйск. Кризис на Беларуси порушать, треба больше и больше рынок расширять. Треба приватизация земли, вытворчества, а идемо на пранку, все больше и больше податки плати. У людей нема охоты до продуктивной работы. Валерий, Борисова, слуха. Думать о том, что кризис меня не коснется, что моя хата с краю, уже не приходится. Должны все члены общества, и молодые, и старые, понять, что политика и экономика тесно связаны. Сейчас, как никогда, нужно объединять все силы. Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 6:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Пытание признания Абхазии Паўднёвай Осетии не включено в попередний проект парадку дня весновой сессии Палаты представников Национального схода Беларуси, якая откроется 2 красавіка. Министр замежных справ у Гішпанії Мігель Марацінас у часі візиту у Менск виступив за скасування санкцій Еврозв'язу супроць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. Міністр провів перемови з Олександром Лукашенком і Сергієм Мартиновим. Ще не прийнято офіційне рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт Усходнього партнерства 7 травня. Це не просто рішення, дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальднер. Сьогодні у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція, присвячена ситуації у Білорусі. Вона отримала назву «Дорожна мапа для Білорусі». Організують конференцію три буйніші фракції Європейського парламенту – народники, соціалісти і ліберали. У понеділок у Мінську на спеціальному форумі обміркували антикризисну програму об'єднаних демократичних сил. 1 красавіка її представить на посідженні громадсько-консультативної ради при адміністрації президента Білорусі. На 64-м годзе жыцця цяжкой хваробы памёр Олег Белавусаў, вядомы рэжысэр анімацыйнай дакументальнага кіно, аўтар сцэнароў і кніг, тэлежурналіст і публіцыст, грамадскі дзеяч, які стаяў ля вытокаў мартыралёгу і беларускага народнага фронту. Працягваем навіны коротка сёння ў свеце. У Гаазі, Нідерланды, сьогодні відбудеться міжнародна конференція у проблемі безпеки і стабільності в Афганістані. Чекається, що у її візьмуть удзел представники більше як 80 країн і організацій. Британські сили починають офіційний вихід з Іраку, тим самим сигналізуючи про завершення воєнних операцій, початих 6 років тому. Пакистанские силы безопасности установили контроль над будинком полицейской академии у городе Лахор, захопленной группой узброенных людей вчера ранницей. Осада протягивалась около 8 годинов, загинули 14 человек. Лидеры арабских держав выказали поддержку суданскому президенту Омару Аль-Баширу выдать ордер на арешт, якого принял решение Международный криминальный суд у Гаазі. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини у Мінську 6:33. І зараз я пропоную вам послухати повтор нашої програми. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Міністри заміжних справ України у Еврозв'язу на неформальній зустрічі попередньо вирішили запросити представників Білорусі на саміт інаугурації європейського партнерства, який відбудеться 7 травня. Однак вони дали зрозуміти, що замість Олександра Лукашенка у Празі чекають іншого чиновника. Офіційне рішення у цьому питанні покуль не огучено. Як коментують ситуацію у Білорусі? Наш кореспондент Олесь Дашчинський.

Міністр замежных справаў Іспаніі Мігель Маратінас сёння знаходзіўся з візітам у Менску і правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Спадар Маратінас без дадатковых умоваў і агаворак выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы, паведамляе Валер Каліноўскі. Кіраўнік іспанскага МЗС прыбыў у Менску ўпершыню з часу атрымання Беларусію незалежнасці. Мігель Маратінас зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Маратінас прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая вызначала дачыненні Беларусі да еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць наше старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларусцю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Маратінас таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі і з гэтай арганізацыяй. Спадар Маратінас выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97 годзе пасля роспуску Верховнага Савету, і выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Александр Лукашенко, прымаючы гостя з Мадрыду, таксама выступіў за больш цесныя дачыненні Беларусі і Еўразвязу. Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями, с Европейским Союзом. Мотивация очень сильная. Мы половину товарооборота имеем сегодня с Европейским Союзом. Половина товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь, это тоже очень важно. Жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная. Менскі палітолог Алексей Кароль пазіцыю іспанскага міністра каментуе як праяву больш прагматычнага падыходу да Беларусі, які існуе ў развязе поруч з падыходам, заснаваным на маральных каштоўнасцях і патрабаваннях да афіцыйнага Менску выконаць правы чалавека і папярэдні вылучаныя Брусэлем умовы. Апошні падыход дэманструюць, напрыклад, Нідэрланды, зазначыў спадар Кароль. Думаю, что это, хутчэй за ўсё, адлюстроўвае якраз неаднароднасць, неаднастайнасць меркавання краін Еўразвяза і дэманструе, скажам, крайні пункт погляда на адмену на абсалютна прагматычнай пазіцыі без усялякіх умоў і без вернасці каштоўнасцям. І другі пункт погляду. Так што, я думаю, хутчэй за ўсё, працэс будзе ісці па сярэдняй недзе лініі. Гэтак мяркуе палітолаг Алексей Кароль, з ім гутарыў Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Працягваецца ціск на заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ідэалагічны аддзел Глыбоцкага райвыканкаму тэлефануе мясцовым заснавальнікам БХД, патрабуючы тлумачэнняў адносна мэтаў і стратэгіі партыі. У Тацяны Кліменцевай з Мёраў пагражаюць адабраць прыёмных дзяцей, калі яна і надалей будзе кантактаваць з актывістамі стваранай партыі. З падрабязнасцямі Браніслава Станкевіч. Настаўнік Юрый Кілбасіч з Глыбокага пераканаўся, што ў мясцовы райвыканкам даслалі спісы ўдзельнікаў устаноўчага сходу партыі БХД, калі яму патэлефанавала супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу Галіна Грамакоўская. Спадарня Грамакоўская распытвала, ці падпісваўся ён за стварэнне БХД, і пацвердзіла, што будзе тэлефанаваць усім жыхарам Глыбоччыны, чыя прозвішча ёсць у спісе заснавальнікаў. Юрый Кілбасіч кажа, што быў гатовы да тэлефоннага званка з Міністэрства юстыцыі, бо яно павінна спраўджаць подпісы. А тое, што патэлефанавала супрацоўніца райвыканкаму, якая не мае на гэта законных паўнамоцтваў, спадар Кілбасіч ацэньвае як магчымы пачатак рэпрэсій. Телефонувала і питалася, чи був сход, які є мети і задачі. Я їй одразу сказав, що коли мені почнуться проблеми, я буду відати, откуда вони виходять. Їй були на руках підписний ліст, і ні у її одної. Тобто такі самі списи отримали різні галіни влади на районах. Під тиск уладів і непосереднього керівництва трапила і Тетяна Клементьєва з Мьоров. Господарня працює в дитячому домі сімейного типу, виховує діток, яких вона взяла з дитячого дому. Кілька днів тому її викликали у райвиконкам, де попередили, що звільнять з праці, коли вона не відмовиться від діяльності у БХД. Для господарні Клементьєвої це означає, що її розлучать з прийомними дітьми, які вже називають її мамою. Сьогодні координаторка Аргкомітету для створення БХД Тетяна Сіверинець пораїла господарні Клементьєвої звернутися з цією проблемою до незалежних журналістів. І одразу після їхньої телефонної розмови до мьорської активістки потелефонували з місцевого КДБ. Одразу після нашої розмови, що її зв'яжеться кореспондент незалежної СМІ, одразу її потелефонували з КДБ. Потім викликали урана, попередили, коли вона буде мати стосунки з партією, з сябрами партії, у її забирають дітей, ті, які є на попеченні у її, і звільняють з праці. Як розповіла Тетяна Сіверинець, розмова у відділі едукації скінчилася тим, що господарні Клементьєвої дали документи, які вона мусить підписати, коли готова звільнитися і відмовитися від прийомних дітей. Поводу Тетяни Сіверинець, улади шукають можливості ударити по самих слабких місцях у тих, хто хоче створити нову партію. Примушають звільнятися з праці, погрожають особистими неприємностями і навіть шантажують дітьми. Вона згадала, що тільки на Вісівщині сіск з боку уладу відчули активісти з Бішанковицького і Мьорського районів, з Глибокого, Вісівську і Новополоцьку. Броніслава Станкевіч з Вісівську. Ми протягнемо гетую тему про хвилину. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Міністр заміжних справ Єшпані Мігель Маратінес у часі візиту у Мінськ виступив за скасування санкцій Еврозв'язу супраць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. І ще не прийнято офіційне рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт 7 травня. Це не просто рішення, дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальнер. Наставницю Мар'яну Грузділовіч, звільненою за заувагу вучениці на кон Дня волі, запросили на зустрічу з керівництвом едукаційного центру СОУ Мінськ. Протягується тиск на засновальників партії «Білоруська християнська демократія». У Мінську на форумі обмеркували антикризисну програму об'єднаних демократичних сил. 1 красовика її представлять на посіджені громадсько-консультативної ради при адміністрації президента Білорусі. Питання о признанні Абхазії Повднєвої Осетії не включено в попередній проєкт порядку в'ясної сесії Палати представників. Пішов з життя знаний режисер і журналіст Олег Білавусов. Протягуємо програму. І ось, як ви чули, заснувальники Білоруської християнської демократії вимушені вести розмови з супрацовниками спецслужбів, представниками ідеологічних відділів райвиконкамів і з адміністрацією підприємств. Під час таких гуторок некоторим пропонують звільнитися з праці на власне жадання. Сустрічний аргкомітету для створення БХД лічить, що влади наполохані кількістю людей, які мають охоту стати сябрами партії, передає Любов Луньова. Больш за 400 чоловік, які підписалися під документами на реєстрацію Білоруської християнської демократії, мали телефонні розмови з представниками КДБ чи з керівниками відділів ідеології. У некоторих випадках у людей попросту удокладняли, чи саправди яны ставили свой подпис. Нагадаем, 28 лютого відбувся установчий з'їзд БХД. 12 соковіка сустаршыня аргкомітету передали у Міністерство юстиції документи на реєстрацію партії. Праз тыдзень після того, як спіс делегатів у з'їзду із заснавальників партії трапілі у міністерства, почалися телефонування підписантам. Кіра Чук працює на Могилевському заводі ім'я Кірова. До її некілька разів підходив намісник директора, який відказує за ідеологічну працю. Це ж не говориться публічно, це говориться один на один. Я думаю, просто испугалися ще за своє кресло. Ось це все. КГБшники, вони були, по крайній мірі, коректні, хоча не віднеслись к цьому теж так. Тебе зачем это вообще тебе надо? Твоя головная боль. Я сейчас не могу вести просто так. Я могу очередь потерять, дом-то уже строится. У меня ж кредит. На Гомельщині заснувальників БХД викликали на розмови, але не всіх після цього звільнили з праці, говорить Павел Наздра з Мазира. По всіх сябрах вже пройшлися, просто сказали, що зверху прийшла указуха, да і все. Всі, хто підписався у якості заснувальників БХД, усі мали розмови з супрацовниками КДБ. Але ж після цих розмов ніякого стратили, ніякого не стратили працю. Всі стоять у ніку на уліку. Одна з підписанток документів, Наталя Костюкович, Берастя лічить, що у спецслужбаў ёсць нейкий план, і да Берасцішчыны яшчэ не дайшлі інструкцыі на конт запалохвання заснавальнікаў партыі. Я предполагаю, что очередь до нас еще не дошла. Потому что мне кажется, что все по областям, где делают. 2 недели у них есть, поэтому все может быть. Говорить со старшиня Аргкомитету делестворения БХД Павел Северинец. Кампанія репресія, яка зараз розпочата супроти основальників білорусько-християнської демократії, покуль носить виразний локальний характер. Дійсні телефоновані ведуться спокійно, мирно, у відповідності з законодавством. Там, де присутнічують ніякі особливо р'яні супрацовники КДБ або відділу ідеології, там формене беззаконня. Інший сустаршиня Аргкомітету Олексій Шейн лічить, що реакція уладу на те, що створається нова партія, предказальна. За апошнія 10 гадоў гэта першы вялікі з'езд новай палітычнай партыі, і гэта, безумоўна, улады сур'ёзна раздражняе. А другая прычына гэта тое, што ў гэтым з'ездзе БХД ўвогуле прымае ўдзел новае пакаленне людзей. Это людзі, якія ніколі не ўдзельнічалі раней ні ў якай апазіцыйнай дзейнасці. Пад дакументамі на рэгістрацыю БХД стаяць 1073 подпісы. Павел Северинец не выключае таго, што ўлады рыхтуюць асобны спіс з тых, хто адклікаў свой подпіс. Праз 2 тыдні чыноўнікі Міністэрства юстыцыі мусяць даць адказ на контррэгістрацыю БХД. Любоў Лунёва з Менску. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода. А зараз апошняя інфармацыя, звязаная са звальненнем Марыяны Груздзіловіч. Настаўніцу, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт дня волі, сёння запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Вось што яна расказала пра вынікі сустрэчы «Радыё Свабода». Сегодня утром, когда раздался звонок, и я услышала голос директора компании, который приглашал меня к 17:00, и сказала, что она готова отменить приказ об увольнении и восстановить на работе. Я даже обрадовалась, как моей целью кто-то плохой нанести компании не было и нет мыслей, потому что не я, так сказать, была инициатором всего этого. Я пришла к 17:00, встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, сказать, очень убедительно просить написать в письменном виде объяснительно, что произошло в тот день на уроке, а также почему я там перенесла одно занятие, которое собиралось отработать 26 марта. Директор сказала, я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительно? Я не работник этой компании, я уволена и нет приказа об моем восстановлении, поэтому я отказалась писать. Я сказала, что я не готова, я должна подумать, потому что в каком качестве я буду писать эту объяснительную. Я попросила показать мне то письмо, потому что директор сказал, что оно у нее есть. С одной стороны, вот жалоба родителей. Я попросила, покажите мне, на каком основании должна писать объяснительную. Но мне не было показано, и сказали, что ну все, тогда раз вы отказываетесь, я говорю, да, я отказываюсь писать. Сказала для «Радыё Свабода» Марыяна Груздзіловіч. Большасць водгукаў, якія прыйшлі апошнімі днямі на наш сайт, а гэта сотні, тычацца справы Марыяны Груздзіловіч, настаўніца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якая была звольненая за размову з вучаніцай наконт свята 25 сакавіка. Агляд допісаў падрыхтавалі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Подставой для звольнения Марьяны Груздзіловіч стала неазгода выкладчыцы з Навученкай, якая заявіла, у день волі, маўляў, на улице выходзяць тупые уроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Дырэктарка навучальнага цэнтру Ванда Дармаян, тлумачачы рашэнне, сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё: «Нікому з выкладчыкаў не дазволена прыніжаць дзіця і абражаць чалавечую годнасць і даводзіць дзяцей да слёз». Канец цытаты. Выслізалася таксама, што бацька дзяўчынкі, якую нібыта прынізіла і абразіла Марыяна Груздзіловіч, афіцэр міліцыі. І вось што на гэта піша чалавек, які назваўся фермер. «Дзе вы пабачылі прыніжэнне дзіцяці? У чым? Калі дзіця называе людзей уродамі ў класе, настаўнік мусіць маўчаць?» А вось меркаванне Ірэны. «Сол Мінск – выдатны цэнтр з якасным выкладаннем. За 3 гады навучання там мне ніводнага разу не даводзілася абмяркоўваць палітыку. На пачатку адукацыя, потым палітыка. Солу асобны дзякуй, і іх пазіцыю выкладчык па-за палітыкай цалкам падтрымліваю». У дыскусію ўступае беларускі ўкраінец. «Дзіўна. А што, калі нейкая малагадовая дрэнь прыйдзе на заняткі з пісталетам і паспрабуе ўсіх расстраляць, а настаўнік ёй перашкодзіць, гэта таксама будзе парушэнне правоў дзіцяці? Цікава, чаму не згадваецца парушэнне чужых правоў з боку самой дзяўчынкі? А вось меркаванне Аліны. Што б вы самі зрабілі, калі б ваша дзіця нахабна прынізілі і зняважылі за тое, што яно выказала сваё меркаванне на уроку? Выкладчык прыйшоў у школу вучыць дзяцей мове, а не распавядаць пра свае погляды. А вось меркаванне наведніка, які назваўся «Дзівак». Сол – прыватная кантора, дзе правілы гульні дыктуе гаспадар. Хіба не нагадвае гэтая сітуацыя тую, калі ўладальнік газеты «Навіны» звольніў яе рэдактара Ігара Герменчука? Але чамусьці тады ніхто не збіраўся абараняць таго ж Герменчука. А гэта было не менш несправядліва. Пэўную кропку, ці хутчэй шмат кропіў, у дыскусіі ставіць наведнік з нікам «Дзед». Справа ў тым, што высокапастаўлены бацька адной з вучаніц захацеў ці загадаў, каб гэтую жанчыну звольнілі. А што значыць страціць працу ў Беларусі? Цяпер усе спужаліся за сваю працу, і дырэктарка таксама. Хочацца верыць, што ва ўладных і сілавых структурах ёсць не толькі людзі з гарачымі галовамі, але і з добрымі сэрцамі, і што ўсё ўтрасецца, не выносячы смецця на ўвесь свет. Гэта быў форум свабоды. У пятніцу мы правялі апытанне на сайце «Свабоды». Як вы ацэньваеце дзеянні адміністрацыі «Сол Мінск»? У галасаванні ўзялі ўдзел больш за 200 чалавек. Адказы размеркаваліся наступным чынам. Адміністрацыя зрабіла слушна, настаўнікі не павінны размаўляць з вучнямі пра палітыку – 3%. Дзеянні адміністрацыі – прыклад пераследу за палітычныя погляды – 91%. Гэта справа прыватнай установы заключаць і скасоўваць дамовы з педагогамі – 4%. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Начной свабоды» сёння будзе віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алес Беляцкі, які учора быў абраны кіраўніком праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» на ўстаноўчым сходзе гэтай арганізацыі. У доследах мы пагутарым пра рэакцыю ў тых краінах, які апошнім часам наведваў Александра Лукашэнка са сваім пазашлюбным сынам. А ў нашым пытанні жыхары Гомелю скажуць, ці хацелі б яны быць сынам прэзідэнта і чаму. А зараз наш традыцыйны агляд, якія наступствы эканамічнага крызісу спазнаюць у розных рэгіёнах Беларусі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёў. Старшыня магілёўскага аблканкаму Пётр Руднік вінаваціць прамыслоўцаў у бездзейнасці і патрабуе, каб яны зменшалі кошты на заляжалую прадукцыю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны назапашана прадукцыі больш як на 760 мільярдаў рублёў. Кіраўнікі прадпрыемстваў, заяўляе Пётр Руднік, прыкладаюць недастаткова намаганняў, каб адолець наступствы крызісу. Надеюсь на то, што крызіс 9-ы год, ну, 10-ы, в канцы канцоў, закончыцца. І потом, после этого, они снова будут работать дальше. Так он не закончится. Что ж пропонує керівник облвиконкаму? Берите за основу то, что делается в Соединенных Штатах по распродаже. Тогда, после этого, за этими носками, шторами прибегут из России и повезут их в Российскую Федерацию. И у вас будут показатели, и предприятия будут работать. Ездят в Хмельницкий, Украину, за товаром. А я хочу, чтобы ездили сегодня в Могилевскую область. Ці слушна вінаваціць толькі адных прамыслоўцаў у сітуацыі, якая склалася ў рэгіянальнай эканоміцы? Эканаміст Пётр Мігурскі лічыць, што гэта несправядліва. Іх требавалі даць валовую прадукцыю, они гналі эту валовую прадукцыю. Там государственна палітика. Што чакае рэгіянальную эканоміку ў бліжэйшай перспектыве? Пакупацельская спасобнасць населення рэзка знізілася, внешні рынкі збыта во многом патеряны, поэтому затаварыванне складоў будзе продолжацца. Гомель. У акцыянерным таварыстве «Гомельская мэблевая фабрика «Прагрэс», як сведчаць яе працаўнікі, колькасць нерэалізаванай прадукцыі на складах перавысіла месячны аб'ём вытворчасці. З прычыны крызісу фабрика змушана скарачаць працоўны тыдзень. Прыкладам, у мінулую пятніцу яна не працавала. Апавядае рабочы фабрыкі спадар Міхаіл. Перенеслі этот дзень, не ідзёт прадукцыя, нету, значит, збыта. На полтора месяца склады у нас запоўнены прадукцыяй. У выніку на прадпрыемстве зніжаюцца заробкі. В том месяце у нас была зарплата больше, сейчас меньше. На 100 с лишним тысяч. Оно ощутимо, потому что цены не падают, наоборот, растут. Галоўны інжынер фабрыкі Анатолій Жарнасека лічыць, што не варта Радыё Свабода гаварыць пра крызіс. Сказаць о том, что плохо, так это не надо говорить по радио. Это сказано президентом по телевизору. Проблемы, которые у нас существуют, да, они существуют, как на любом предприятии. Городня, господарі селянських сядзібаў, які займаюцца агратурызмам, з трывогай чакаюць адкрыцця турыстычнага сезону. Зараз іх сядзібы амаль увесь час стаяць пустыя, перадае Міхал Карневіч. Кажа гаспадар сядзібы Лебядзіная, што ў Шушынскім раёне, спадар Іван. Сейчас не приезжаю. Зимой это редко. Такое, когда праздники, Новый год, там вот такие праздники. Господиня сядзібы Лаўрыновіч, что на Зельвенщине Валентина Трацяк, тлумачить гэта тым, что у зимовый период у большинства сядзібаў няма чого пропоновать туристам, бо у домах няма нават душа с гарачей водой. Валентина Трацяк думает, что у сувязі с кризисом сёлетний туристичный сезон будет значно отрозниваться от минулых. А потому что люди будут меньше тратить на отдых. Нищает, беднеет народ. У них не будут расти зарплаты, доллар будет расти. Тоже выйдут на час, на два. Без ночлега уже, да? Яна дадае, что займаючыся только агротуризмом, у наших умовах сям'ю не прокормишь. Должен быть сервис, естественно. Если, извините, даже у нас на заправке, пока они приедут, нет возможности ни в туалет не сходить, ни руки помыть. Это была господиня сядзібы Лаўрыновіч Валентина Трацяк. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. После выпуску новинок черговый выпуск передачи «Дом литератора».